FM Club Mix. Almuden Constantin, live on Kiss FM. Press play. Hello, hello, e din nou vineri, e din nou Club Mix. Almut și Constantin pe frecvență, boy, gata să facă party. Am făcut bine? Da, da, da. Almut și Constantin din nou alături de voi. În forță, în asta, forță. Se aude din vocea ta. Da, ne-am petrecut un pic aseară la petrecerea aniversară Kiss FM. Wow. Ne vom petrece și în seara asta, mai exact în Q-Pub, unde se aniversează 11 ani de Q-Pub și vă puteți întâlni cu DJ-ul vostru preferat și anume DJ Almut. Iar dacă tot spunem acum date din agenda, sâmbătă. Mâine. Mâine, da. Sâmbătă, mâine. 13 noiembrie, Almut și Constantin în prezintă Blue Balcanica Party în Blue Night Air 3. Regie. Ai? Ai, fiți acolo să ascultați Soundul Balcanic care ne bântuie Europa de jumătate de an încoace. Nu dormim de jumătate de an că ne bântuie Europa viselor, dar Almut și Constantin vă aduc Balcanica Party în Blue Night Air 3. Și chiar acum începem în forță cu Tom Novi și Lima, un nou release. Este nou. Un remix de la Lisat and Voltax, Now or Never. Enjoy! We'll be right back. Am avut Armand Van Helden cu Funk Phenomenon, remixul băieților de la Dos Reyes. Dos Reyes, niște băieți din Oradea foarte talentați ca producători. Suntem onorați să avem piesa lor în playlist. Și dacă tot veni vorba de producători români foarte cool și foarte talentați, vă aducem chiar acum remixul lui Iancu pentru Mama Sita. Na, iată că a reușit și Narcotic Sound să intre în Club Mix datorită lui Iancu. Da. Nu uitați, în seara asta ne vedem în Q-Pub, mâine seară la Blue Nighter 3 pentru Balcanica Party. Al Mucii Constantin, this is Club Mix. Enjoy! Enjoy! Miami Pop, un Tube & Burger remix, Miami Pop, un remix la fel de nou, deci ați observat că avem foarte multe piese noi în începutul setului. Și observ asta. Mai avem o surpriză pentru voi. Rubricuța noastră DJ Check este gazdă în această seară unui duo foarte talentat de producători și DJ. Este vorba despre Muzaic, Danny L și Sullivan, doi producători foarte, foarte talentați care au mixat în deschidere la David Guetta alături de Al Mood. A fost foarte, foarte cool. Băieții ne-au trimis un set, îl veți putea asculta un pic mai încolo în DJ Check. Până una alta revenim Club Mix cu Almut și Constantin, prietenii voștri, prietenii noștri și prietenii muzici electronice. Vă aducem chiar acum Alex Kenji, Let's Get This Thing Started. A fost Chipa featuring Constantin, World in My Eyes, un release nou-nouț pe care Club Mix îl tot pleiază. Și chiar acum vă aducem Nick Camarera și Mike Diamonds, alți băieți care au avut onoarea și privilegiul să intre la Club Mix datorită unui remix foarte cool. Felicitările merg de data aceasta către Fly DJs pentru Thailanda, imnul distracției în Thailanda ar putea fi foarte simplu. Nu, nu, mie nu trebuie. Al abrir la boca. Albuț și Constantin în continuare alături de voi, vă readuc aminte după ani și ani, mă voi întoarce, nu, vă readuc aminte că avem un blog unde postăm tracklist-uri și podcast-uri cu emisiunile noastre, acesta se află situat la adresa de web www.kissfm.ro/clubmix cu X, nu cu KS. Mai avem niște pagini de Facebook unde puteți să ne urmăriți și să ne postați pe wall ce vreți voi, să vedeți ce facem noi, unde mai punem muzică și așa mai departe, și anume facebook.com/DJAlmut și facebook.com/DJConstantin cu K, nu cu K. KS. Și mai avem niște pagini de SoundCloud unde postăm în general remixurile noastre și seturile noastre din diverse cluburi, soundcloud.com/almud și soundcloud.com/DJConstantin, tot cu capa și fără KS. Eroare. Revenim la draga și minunata noastră emisiune. Tocmai se termină și ați auzit Criminal Vibes la Voca, o piesă foarte, foarte cool, găsită prin topurile Beatport. Iar chiar acum vine bătrâneasca, dacă aș putea să-i spun, producție, reproducție, whatever, Bătrânescul remix al lui Constantin, care are niște clapuri foarte, foarte drăguțe. Sunt convins că îl știți deja. Alex Velea, Don't Say It's Over. Enjoy! So many days, many nights, many dreams. Still missing you and I hate how it feels. I still remember our very last kiss. You're the one that I always miss. So come back to me and you'll see. We last eternally. Oh baby, we were so meant to be. So come back to me. Don't say it's over. Adam Port și Sante Own Riva Star Remix. Riva Star a început să facă parte foarte des din playlistul nostru la Club Mix. La câte producții are pe Val, cred că a început să facă și bani. Nu mai speră să fiu fotbalist de renume. Nu, mă, el e fanul lui Riva Star, mă, fotbalistul, știm, fantastic. Știm, dar poate a visat în copilărie să fie portar sau ceva. Acum este în deplasare, pun pariu, că a început să aibă și giguri. Da, stai bună, incredibil. Cu Almud în continuare. Cu Almud în continuare in the mix, mă aduci chiar acum un remake foarte, foarte cool al lui Redondo, și anume Sander Kleinenberg, The Fruit. Enjoy! Fruit. Here's the juice. Here's the funk. Here's the junk. Here's the fruit. That makes it fruity. Here's the juice. That makes it juicy. Here's the funk. That makes it funkier. Here's the junk. That makes the junkier. Here's the fruit. That makes it fruitier. Here's the juice. That makes it juicier. Here's the funk. That makes it funkier. Here's the junk. That makes the junkier. Here's the fruit. That makes it fruitier. Here's the juice. That makes it juicier. Here's the funk. That makes it funkier. Here's the junk. That makes the junkier. Here's the fruit. That makes it fruitier. Here's the juice. That makes it juicier. Here's the funk. That makes it funkier. Here's the junk. That makes the junkier. Trouble so hard, ooh Lord, trouble so hard. Don't nobody know my troubles with God. Don't nobody know my troubles with God. Ooh Lord, trouble so hard, ooh Lord, trouble so hard. Don't nobody know my troubles with God. Don't nobody know my troubles with God. Went down the hill all the day, so God happy and stayed all day. Went down the hill all the day, so God happy and stayed all day. Stay all day. Dario Nunez, Breathe. Dacă vă mai aduceți aminte, în deschidere la David Guetta, în partidul de la Romexpo, am pus-o și puteți vedea chiar pe Facebook, pe pagina mea de Facebook, facebook.com/digialmud, un mic video cu ce s-a întâmplat acolo, cum a explodat un pic lumea la această piesă. Și cum au fost comentariile pe sus și Almud era foarte timid, era cu capul un pupitru și mixa foarte bine. Da, da. Eu beam ceva atunci, dar nu contează. Aveam un suc. Eu eram în spate. Tu era, da, te-am văzut, eu te-am văzut pe video. Erai acolo cu mâna sus în spate. Always, always. Vă readuc aminte, avem un blog unde postăm tracklist-uri și podcast-uri cu emisiunea noastră. El este kissfm.ro/clubmix. Avem niște pagini de Facebook, facebook.com/djalmud și facebook.com/djconstantin. Mai avem niște pagini de SoundCloud, soundcloud.com/almud și soundcloud.com/djconstantin, cu capa la fel ca la Facebook, știți și lecția. Și cu care rămâneți în continuare in the mix. Cu SoundCloud? Nu, cu ăsta care e fără câs. Cu ăsta, Constantin. Constantin ăsta, da, am înțeles, da. Ce plac să vorbesc la persoana treia despre mine. Trebuie să mai vă, da. Trebuie să mai zic o dată și anume... Diseară ne vedem în Q-Pub, aniversăm 11 ani de Q-Pub, încercăm să dăm pereții jos. Poate un iar mâine nou seară, ceva. Super party, mega party, Balcanica party, Almut și Constantin în Blue Nighter 3 din regie. Unde vor dărâma pereții, pentru că abia s-a redeschis. Sezonul a dărâmat perechi. Rămânem, da, rămânem cu John Reese, Bass Clap, Salida. NDKJ, un fel de whatever al producătorilor ăștia, ne aduce Swing, o super, super piesă. Almus și Constantin în continuare alături de voi. V-am pregătit în continuare format B Gospel, un super flu Antichrist Remix. Și nu uitați să rămâneți până la sfârșit, să prindeți rubrica DJ Check, pentru că avem niște invitați special, băieții de la Mosaic. Mosaic, îi știți și vă sunt foarte cunoscuți pentru producția lor Fat Patchy, pe care ați auzit-o în nenumărate variante la Club Mix. Până una alta, enjoy format B and Gospel. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Și o notă foarte funky în club mix, Duck Sauce, Barbra Streisand. Întrebarea mea este, care e nota aia funky? E la bas, ascultă. A, eu credeam că e nota 8, mi se pare 8 foarte funky. Da? Da. Adică e... Culcate infinit, în picioare e funky. Almuții Constantin în continuare alături de voi, acesta este Club Mix, încă puțin și începem DJ Check, rubrica în care am invitat săptămâna aceasta pe băieții de la Mosaic. Până una alta, rămâneți cu Kaiser Disco și Simplistix cu X. Good. pentru săptămâna aceasta. Almut și Constantin vă salută sau predau ștafeta, pentru că chiar acum urmează rubricuța noastră DJ Check. Apropo de această rubricuță, DJ din toată țara, țările, din toate continentele, whatever, uniți-vă toți, puneți mânuță de la mânuță. Câte o piesuță? Câte o piesuță. Bine, ideea e să nu fie foarte mulți digi. Nu contează, fiecare puneți mâna, faceți un mini set de 30 de minute pe care îl urcați menet și ne trimiteți nouă linkul de download pe clubmix@kissfm.ro alături de un bio la la la la la li al Mulci și Constantin. Login off, urmează DJ Check, rămâneți alături de noi. În această seară la DJ Check Muzaic și o să vorbim puțin despre Muzaic, să vă dăm așa niște, în linii mari, povestea lor. Bine, au fost odată, ca niciodată, doi băieți din Ungaria. Membrii fondatori al proiectului Muzaic, Dani L și Sullivan, doi artiști foarte talentați care și-au îmbinat ideile împreună și au creat ceva nou, un house apreciat de DJ cu renume. Ei pe la începuturi aveau un sound mai underground, putem spune, dar în ultimii ani și-au lărgit spectrul, așa zic toți producătorii. Nu mi-a lărgit orizontul. Da, de unde? Oamenii au prins alt film și au dat-o un pic mai comercial, ținta lor fiind un melanj între deep house, funk și tribal. Datorită soundului lor unic, au avut oportunitatea de a lucra cu label-uri cu renume în lume din industria muzicală. Au colaborat cu mulți producători grei, printre care se numără și Roger Sanchez, cu care au semnat mai multe release-uri la Stilled Records. Până acum, una din cele mai reușite producții este remixul pentru Chubb, și anume More Closer to Me, piesă care a făcut parte din playlist-ul multor DJ din lume, enumerați de noi de-a lungul timpului. Îi știți pe toți, nu are sens. Producția însă nu este singura lor pasiune, producția muzicală mă refer, ei sunt foarte buni și ca DJ, se simt foarte bine în fața unui public numeros și reușesc să dea personalitate seturilor lor. I-am văzut și i-ați văzut o parte din voi, i-ați văzut și în deschiderea la Geta. Să nu mai lungim vorba, doamnelor și domnilor, DJ Check, Club Mix, Muzaic, enjoy! Până săptămâna viitoare, Almut și Constantin vă salută și vă zic: cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și cea mai bună muzică de club la Club Mix. Ciao! Bye bye! Fight. Kiss FM. Mosaic, live on Kiss FM.